الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد آج جانا فریاد ہے خالق کائنات جلا و علا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے عزیزان گرامی علامہ اقبال کا جواب شکوہ موجودی آخری قسط جناب دے سامنے پیش کرن لگا اللہ جل شانہ شرع صدر عطا فرماوے قلندر لاہوری رحمہ اللہ دی روحانیت طیبہ تو مستفید فرماوے دوستو جس طرح کے ماضی قریب دے اندر اے چند دن پہلا سانحہ عراق پیش آیا ہے قلندر لاہوری دے زمانے دے اندر بلغاریہ شہر دے اوتے اسی طرح دا ایک واقعہ پیش آیا مسلمان جی میں آج کوئی گھبرائے کھڑے نے اس وقت گھبرا گئے تو قلندر لاہوری رحمہ اللہ نے مسلمانہ نو دلاسا دیتا اور انہ دے اندر یاس دی جگہ تے نا امیدی دی جگہ تے امید پیدا کیتی اور او امید پیدا کر دیا فرماندے نے کہ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ فرمایا مسلمان جے بلغاریہ شہر دے اتے کافرہ نے حملہ کر دیتا ہے، اس نال گھبرا نہیں، او دراصل تیری غفلت اور نیند تو تینو جگاون واسطے اللہ تعالیٰ نے کم کیتا ہے، کیونکہ اکھاں بند ہو جان ایک اے نیند، اے دے واسطے لت پھڑو باں پھڑو پانی دا چھٹا مارو بندہ اٹھ پیندا، مگر جب مسلمان دین تو غافل ہو کے سو جاندا ہے نا، اور دشمن تو غافل ہو کے سوندا ہے، اس وقت تینو جگاون واسطے دا کان نہیں پھڑنا پیندا، اے دی لت نہیں ہلانی پیندی، نہ پھر لت ہلاون نال اٹھدا ہے، پھر اللہ تعالی کافراں نو ظالماں نو انہاں تے مسلط کردا ہے، وہ پھر آن کے قتل و غارت کر دینے۔ اے دشمنہ جنہ تو غافل ہوندہ ہے تو انہاں نو دوست سمجھی بیٹھا ہوندہ ہے، پھر جدو سر وچ ڈانگ وج دیئے تو پھر جاگ دا آندہ، اوہ ہو ہو بھئی یہ تو جاگ جس طرح رہتے تو مر جاں جا پا، یہ تو ان کچھ کرنا ہی پینا ہے سانو، تو انج سمجھو کہ ظالم اور کافران دا تسلط جڑا ہے مسلمانا دے اتے، اے مسلمانا نو جگاون واسطے نشتر دا کم کردا ہے، اے پھر گند خرابا مسلمانا وچوں کٹ دیندا ہے تے مسلمان تندرست ہو کے تے پھر کافران دے سامنے مقابلے وچ اٹھ دے نے۔ عراق اور افغان دیاں اے تسلسل نال جڑیاں جنگاں ہویاں نے، یا مزید اگے جو کچھ حالے ہونا ہے خدا بہتر جاندا ہے، اے مسلماناں نو اللہ نے پھڑا اٹھایا جگایا غفلت تو بیدار کیتا ہے، کہ اپنے دشمن سجن دی پہچان کر غافل نہ ہو، جاگ، اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز۔ قلندر لاہوری فرماتے ہیں کرتی ہے ملوکیت انداز جنوں پیدا، کرتی ہے ملوکیت انداز جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز۔ اقبال فرماؤندے نے اے جڑے تیمور اور چنگیز جیسے کافر تے ظالم مسلط ہوندے نے نا، اینا دی وجہ اینا دے تسلط نال، اینا دے مسلسل ظلم دے نال مسلمانا دے اندر عشق اور جنون پیدا ہو جاندا ہے، پھر وہ ہر شے دنیا دی بھل کے تے اپنے بچن اپنا بچاؤ دین اسلام دا تے اپنی ایمان تے غیرت دی فکر وچ پے جاندے نے، تے جدوں انج دا عشق اور جنون تے دیوانگی انہاں وچ پیدا ہو جاندی ہے، اے پھر سدھے ہو کے تے کافراں نوں پاش پاش کر دیندے نے، آخر کوئی نہ کوئی نشتر تے پھوڑے تے مارنا ہی پیندا ہے نا جی، گند خرابا کڈن دی خاطر۔ یہ کافر جتھے بھی قدم رکھے تے مسلمانا تے کرے ظلم، تے سمجھ لو تے بھاوے بادشاہ ور کمینے ظالم، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں مسلماناں نوں جگانا پہ چاہندا ہے، جگانا چاہندا ہے تا انہاں دے اوتے ایویں دے مسلط کری آندا ہے، کیونکہ جنہ چر دشمن ظلم و ستم نہ کرے غفلت دی نیند مسلمان نہیں چھڑدا ہوندا ہے جی، یہ تے ایسا غافل ہو کے سوندا ہے کہ جڑا انہاں نوں آکھے نا اٹھ وہ بھی گل پی جا ہے. آلہ حضرت فاضل بریلوی فرما نے وہ چلیا جہاں تینوں آخے اٹھ تو وہ گل پہنا کیا اٹھ آخر لا وہ جگاو یہ کوئی گل ہی ہے ایک مندا ہے کسی گل کر دیتی ہے تو کوئی تینوں آخے اٹھ نہ جاگ تو اندر گل پی جانا ہے بائی مان ایڈا تو پاگل ہوا کھڑا کوئی گال مندا تھوڑے اندر گل پی جانا ہے جی. یہاں حالات کے اندر پھر دشمن انہوں کے اتنے جب کرد ہے نا حملے تو وڈ ٹوک کرد ہے تو پھر یہ ہاتھی جاگد ہے یہ ہاتھی پھر جاگد ہے نہیں تو ہاتھی بڑا غفلت نال ستا رہتا ہے ہاں جی. اس واسطے کلندر لاہور فرما نے ہے جو ہنگامہ بپا یو رش بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا نہ امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا تو یہ سمجھنا ہے تیرا دل دکھ پیا ہے جدو دشمن تیرے تے حملہ کیتا ہے تینوں زخم چوٹا آ گئیاں نے بڑیاں سخت نہ اللہ سونا تیرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تو ایثار قربانی کرنا ہے وہ رستے دیتے کہ نہیں کرنا ہے اپنی غیرت نو محفوظ رکھنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کیا جدو دشمن تیرے تے حملہ کرتا ہے دشمن اگے سر جھکانا ہے ڈر دی وجہ نال پھر بے غیرت ہو جائے گا بے خودداری تو بغیر مر جاوے گا لوکاں غیرت دے اگے جھک کے جدو مرے گا وہ تینوں ایسی موت ملے گی جڑی اسرافیل پھر تینوں جان نہیں پا سکے گا. خدا دیا بندیا جدو اللہ سونا کافراں نو مسلط کردا ہے مومناں دا امتحان لیندا ہے مومناں دی غیرت دا امتحان کردا ہے. اس واسطے اقبال فرماؤندے نے تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا کیوں ہی راسا ہے سہیل فرس آبا سے نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے. فرما دینے اور جدو دشمنہ دے کھوڑے جناب ہنکل لگ پیندے نے تیرے مقابلے میں چان کے تیرے جناب شہر تے حملہ کرن واسطے دشمنہ دے کھوڑے چڑھائی کر دینے کیوں ڈر جانا ہے تے گھبرا کیوں جانا ہے اور چلے آ گھبرا نہیں اللہ دا نور کدی اینا دشمنہ دے پھوکیاں لال بجھن بجھ نہیں سکدا. اللہ وحدہ لا شریک مولا تیرا محافظ قرآن فرماؤندا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماؤندا ہے کافر چاہتے نے رب سونے دا نور دین حق دا دیوا جڑا ہے اے اپنی پھوکاں دے نال بجھا دے. اللہ فرماؤندا ہے واللہ متم نور ہی ولو کر ہلکا فرو. اللہ سونا اپنے نور نو پورا کرے گا اپنے نور نو پورا کرے گا جنہ دشمن دین نو گھٹاون دی کوشش کرن گے مولا اونے دین نو عظمت تے ترقی عطا فرماوے گا. اے رب سونے دے سچے بول. اللہ فرماؤندا ہے قرآن دے اندر جناب تیرے سامنے آج پڑی کلندر لاہوری فرماؤندے نے کیوں ہے راسا ہے سہیلے فرس آدا سے وہ چلے آ دشمنا دے کھوڑیا تو ڈر کیوں جانا ہے دشمنا دے جہازا تو ڈر کیوں جانا ہے دشمنا دے جناب ایف سولہ تیاریا تو گھبرا کیوں جانا ہے دشمنا دے جناب ایٹما تو کیوں گھبرا جانا ہے. اللہ سونا جس نور دا محافظ ہوے وہ کسے دے پھوکا نال بجھ سکدا. نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے اے اللہ دا نور ہے دشمنہ دے پھوکیاں نال کدی بجھ سکنا نہیں اس واسطے نہ تو گھبرا نہیں. اگے فرماؤندے نے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری. اے مسلمان اصل گل لے وے کافرا دشمنانو قوما نو پتہ ہی کوئی نہیں تیری حقیقت کی ہے جے تیری حقیقت دا پتہ لگ جاوے کدی او خیال وی نہ کرن تینوں مٹاون دا اس واسطے کہ تیری حقیقت ہوئے تیرا بوٹا ہوئے جڑا کملی والے سرکار دے رب نے لایا ہے اللہ فرماؤں دا میرے کملی والے آقا سرکار فرماؤں دے نے ان اللہ یغرس فی حال الدین غرسن یستحملہم فی طاعتہ حضور نے فرمایا اللہ سونا اس دین دے اندر ایسے بوٹے لاوے گا جنانو اپنے دین استعمال فرماوے گا خدا دیا بندیا جڑے بوٹے رب لاوے جڑا اس بوٹے نو پٹے گا او دا اپنے بوٹا پٹیا جانا ہے رب سونے دے بوٹے لائے کون پچ سکتا ہے تاریخ نہیں پچھا اپنی ویکھی تو سمجھی بیٹھے سارے بزرگ کوئی پروفیسر ہون گے کوئی جناب اس طرح دے ہون گے نا تیرے بزرگ میاں شیر ربانی ورگے نے تیرے بزرگ بالا بابا فرید ورگے نے خاجاج میری غریب نواز ورگے نے بلال حبشی سرکار ورگے نے انہاں نو مٹاون دا ارادہ کرن والا آپ تے مٹ سکدا اے انہاں دا بوٹا پٹن والا آپ دے پٹیا جا سکدا اے مگر میرے کملی والے دے بوٹے پٹے نہیں جا سکدے کیوں اس واسطے کملی والے نے دس دیتا ہے یغر صوفی حالت دین فرمایا میرے دین دے اندر بوٹے لاؤن والا رب کون ہے رب تے حالے تک اے ہو جیا کوئی جناب دی آلہ نہیں بنیا جیڑا اس بوٹے دی جڑ تک پہنچ جاوے اس بوٹے دے مڈ نو وڈ لوے حالے تیکر کوئی کہاڑا انج دا تیار نہیں ہویا تے نہ ہو سکدا ہے خدا دی قسم کر کے آنا اے تے مڈ ہی اتے مضبوط رب نے بنائے ہوندے نے خزاں پاوے آ جاوے مگر اے کدی مڈو پٹیا نہیں جا سکدا گل نہیں سمجھ لگی ہے جی اس واسطے کلندر لاہوری فرماوندے نے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقتی تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورتی تیری اے مسلمانہ کہنا اتنو حالے تیری لوڑے بڑی گل کی کہنا اتنو تیری ضرورت بڑی ہے کائنات نو محفل ہستی نو تیری ضرورت بڑی ہے کیوں اس واسطے کہ کائنات تیرے دم قدم دے نال موجود ہے جدو مومن دنیا تو مک جان گے اس لیے کائنات دے اوتے قیامت برپا ہو جاوے گی اے دنیا ختم ہو جاوے گی معلوم ہویا جنہ چر دنیا نے رہنا اے دنیا نو مسلمان دے وجود دی ضرورت رہنی ہے گل نہیں سمجھ لگی جنہ چر دنیا نے قائم رہنا ہے خدا دی قسم کر گیا نہ اس دنیا نو ہمیشہ دے واسطے قیامت تیکر مسلمان دے وجود دی ضرورت رہنی ہے جنہ چر مومن دا وجود دنیا قائم ہے ورنہ کسے سائنسدان باندر دی وجہ نال دنیا نہیں پی وسدی ہاں جی مت تو سمجھے جناب جی کسے جناب ہاں جی سائنسدان دے نال دنیا پی وسدی ہے کسے پروفیسر نہ اے تے آئے نہ قدم رکھیا دنیا برباد ہون لگ پئی ہے خدا دی قسم کر گیا نہ دنیا جڑی وسدی پئی ہے میرے کملی والے سرکار دے عاشقاں دے غلاماں دے صدقے تے وسدی اے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری ادھر ویکھ علامہ فرماوندے نے مسلماناں یاد رکھ لے اے بندہ اوناں چر جیوندا اے جنہ چر گرمی اندر رہے جدو بندہ سرد پہ جاندا اے ٹھنڈا پہ جاندا اے اس لے موت آ جاندی اے بندہ مریا ہوندا اے برے بندے دا جسم ٹھنڈا ہوندا اے جڑا زندہ ہوے او دا جسم ہمیشہ گرم رہندا اے اقبال فرماوندے نے او چلیا تیرے وجود نال کائنات وچ گرمی موجود اے جب تو ختم ہو گیا پھر کائنات ٹھنڈی ہو کے ختم ہو جاوے گی اس لیے سمجھی کائنات آخری دیہاڑا ہوے گا جب مومن دھرتی تو ختم ہو گیا جب مسلمان دھرتی تو مک جائے گا خدا دی قسم کر کے انا توجہ فرما لاکھ ہر پہ دا دشمن کردا رہے مگر مومن مسلمان نو کائنات نو مومن دی ایویں ہی لوڑ رہنی ہے جویں گرمی دی انسان نو لوڑ رہندی ہے مومن دی غیرت دے نال کائنات قائم ہے مومن دی غیرت تے حرارت دے نال کائنات قائم ہے مومن جنہ چر رہے گا کائنات دے اندر گرمی رہے گی پھر کائنات موجود رہنی ہے کہو بکہو کا بے قسمت امکان ہے خلافت تیری یہ کائنات جڑی بھی تن دس دیئے پئی اس دی قسمت دا ستارہ تو ہی ہے یہ دی قسمت دا تارہ تو ہی ہے جدو تو مٹ گیا سمجھ لے دی قسمت الٹی ہو گئی اور سلے دنیا ختم ہو جاوے گی تیری خلافت دے نال خلافت دے نال تو رب سونے دا خلیفہ مومن کامل جڑائے وہ اللہ دا خلیفہ من کے ترتی دے رہن گا ہے اور سل کے ہی کہنا حد پی وس دیئے اگے سن فرصت فرصت وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جانے حالے کتے فرصت دا ویلا ہے کام پیا ہے رب دی توحید دے نور نو اللہ نے مومن دے دم قدم نال پھر دنیا دے اندر پورا کر دینا ہے رب دی توحید دے نور دا اتمام اللہ سونے نے مومن دے نال کرنا ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مثل بو قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا کہنا یار گل سن گنچا ویکھ لو جدو پھول کھلن تو پہلا جس شکل وچ موجود ہوندا ہے نا اس لئے انہوں گنچا آکھدے ایویں ہی نا کلی کہہ لے گنچا کہہ لے وہ آندے نے وہ چلیا جیویں گنچا جنہ چر کھلدا نہیں اونا چر اودے وچوں خوشبو نہیں پھیلدی جنہ چر وہ ڈبی وانگو ہوندا ہے نا بند او دی خوشبو اندر بند رہندی کلیاں ہویاں پھیلیاں بظاہر تے او پریشان ہویاں پر پریشان ہو کے تے پھر ہی باغ دے اندر خوشبو تماندیاں نے تو حالے دنیا دی قید ڈبی دی قید وچ بند اس دنیا دے شکنجے تو باہر ہو جیویں جیویں اس دنیا دی قید تو آزاد ہوندا جاوے گا دین اسلام دی اور تیری خوشبو دنیا نو معطر کر دے گا پھر دنیا اچ پھیلے گا پھر دنیا تو تے حالے دنیا دی قید وچ بیٹھا ہے ٹھڈ دی قید وچ بیٹھا ہے تو اکو ہی چکر ہے تینو میرا روزگار میری معاش میری تھی میرا پتر ویاہنا ہے انہاں نو بڑا کام کرنا ہے مولو جی وہ اندر چلیا تو اس گنچے تو آزاد ہو اس ڈبی تو باہر آ پھر ویکھ تینو دنیا کائنات دے اندر اللہ تبارک و تعالی کیویں پھیلاندا ہے کیویں پھر تینو غالب کردا ہے پھر پوری دنیا دے باغ وچ ہر پاسے خوشبو تیری رہنی ہے سانو حالے دنیا دی ڈبی مار گئی تے کی ہاں مسلمان جسلے دین آلے پاسے رخ کردا ہے دنیا دی ڈبی تو آزاد ہو جاندا ہے فکر دین دی رکھ رہے دنیا دی فکر دل وچوں نکل گئی انہیں دین دی فکر رکھی اے دے خالق آکھیا میں تیری فکر رکھنا ہوں تو ساڈی کیتی ہوں اسا تیری کرنی ہے لے پھر ہن تیرا معاش تیرا سارا کچھ اسا ضرورت دے مطابق پورا کردیا رہنا ہے تو ہر ویلے جتھے وی ہوویں تو ساڈی فکر رکھ پھر دیکھ تیری خوشبواں کائنات دے اندر کیویں تمانے ہیں مسلمانا سانو دنیا دی ڈبی مار گئی ہو سانو یہ خدا دی قسم اسا صرف دکان جوگے ہیں صرف دکان جوگے رہ گیا صرف اسا کاروبار جوگے رہ گیا صرف ٹھڈ جوگے رہ گیا تیرا مستقبل کنا رہ گیا ہے تیرا مستقبل رہ گیا ہے نائک کہ جناب میں اپنے تھی پتر ویاواں گا پنشن لے کے جدو پنشن لے لئی اس لئے تھی پتر ویا کے فارغ ہو کے پھر اینا ایک مستقبل تیرا پورا ہو گیا تیرا مستقبل 16 سال دا تیرا مستقبل 20 سال دا وہ چلیا مسلمان دا مستقبل دے قیامت تا دیانا ہے جگہ جگہ تے لکھیا ہوندا روشن مستقبل کے لیے. میں لانتیوں سے پوچھتا ہوں تمہارا مستقبل یہی ہے؟ دو گٹ سات دیہاڑے مستقبل ہے تیرا. مسلمان کا مستقبل قبر ہے, مسلمان کا مستقبل میدان محشر ہے, مسلمان کا مستقبل جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. مسلمان اس مستقبل کی فکر رکھتا ہے. دنیا کا مستقبل تو ہے ہی نہیں, خدا کی قسم. اگر حقیقت پوچھتے ہو تو دنیا ہمیشہ حال ہی ہے, یہ حال مستقبل دا ہے ہی نہیں. میرے آقا انعامدار نے فرمایا ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے, ہر آنے والی شے ایک ہی ہویا. مستقبل روشن کے لیے, روشن مستقبل کے لیے ہے. چھ دیہاڑ دا مستقبل بنا کے تے انہوں روشن کرن دے چکر پیا پیا, یہ کافر کا مستقبل ہے. یعنی فقط دنیا کافر کا مستقبل ہے, مومن کا مستقبل آخرت ہے اور جنت ہے. مومن کافر صرف ایس دنیا نو روشن کرنے دی سوچتا ہے, مومن ہمیشہ اگلے جہان کو روشن کرنے کی سوچتا ہے. فرق ویک ساڈے اندر کنیاں کافراں والیاں سوچاں آ گئیاں. اسا جناب صرف مستقبل دنیا نو سمجھی بیٹھے ہاں. ہے یہ قبر اشر ساڈا ماضی وچ ہو گیا, وہ لنگ گیا پیچھے کہ قبر اشر ہونا ہے. والے کی خیال ہے وہ قبر اشر ہونا ہے کہ گزر گیا ہے؟ اچھا وہ جڑا ہونا ہے انہوں ماضی کیتی بیٹھے جے, تے جڑا لنگ گیا جڑا ہے نام اڑا دو دن دا ہے انہوں تسا مستقبل سمجھی بیٹھے. مسلمان رہ گئے. محبوب خدا سے پوچھ, حضور فرماتے ہیں میں آنکھ بند کراں تو اے امید نہیں رکھتا کھل لی ہے. وہ دنیا کے مستقبل کو اتنا سمجھتے ہیں. اور یہ یہودی ہم نے, یہودی نے ہمیں مستقبل دیا ہے. یہ دنیا کا جناب میری 20 سال 30 سال نوکری, پھر پینشن, پھر پیسہ, بیٹی کو بیٹے کا ویاہ کر, مکان بڑا, ویلا ہو, مکالا مل, تو دنیا تو ٹر جائے گا. گل نہیں سمجھ لگی. خدا دیا بندے ادھر ویخ, اقبال فرماؤں دے ہے تنک ما یا تو ذرے سے بیابان ہو جاؤ, تو ذرا ہے وہ جنگل بن جاؤ, نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جاؤ. او خدا دیا بندے طوفان بن جا جڑا دنیا تو ڈکیندا نہیں. واہ اقبال, وہ طوفان سمندر چ ہوتے ہیں, تو سانو طوفان بنائی جاؤں گا. ایسا طوفان کتوں بنی ہے؟ اور طوفان کسی کا نام رکھنے والے طوفان نہیں نا بن جانا, تو ایسا کیویں بنی ہے؟ وہ آندا لے میں تینوں گل دسنا, تو باہر خشکی تے رہ کے تے نہ طوفان بنے تو پھر آج لو اقبال نسخہ پہ دستا نہیں طوفان بننے دا. کی بنن دا؟ طوفان جڑا پہاڑا تو ہی اتوں لنگ جانا, ہر سر تو اتنے چل جانا, مکانا بلڈنگاں اتوں لنگ جانا. وہ طوفان بننے کا نسخہ کی ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہ آندا لے چلیا عشق والی طاقت پیدا کر, عشق مصطفیٰ والی, عشق مصطفیٰ والا زور اپنے اندر پیدا کر. اقبال فرماؤندا نے تو طوفان بن جاوے گا, پھر تو ہر شہر اتنے چل جاوے گا, کافران اتوں بھی غالب ہو جائے گا, پہاڑوں کے اتوں لنگ جاوے گا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دل میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہر پاسے نبی پاک دے نام سمجھ رکھنا. ایتھے ہن اگلی جڑی کہانی شروع کرن لگے نا اقبال, یہ دسدے پے نے کہ میں پر امید اس مسلمان نو کرنا جڑا نبی پاک دے ادب والا ہے. میں دلاسا انہوں پیا دینا تے امیداں وی اوہی رکھے کہ ایک کرن ساڈے تے اٹھنی ہے جنوں سنی آخدے نے. کی وضاحت کرنا چاہندے نے جواب شکوہ گویا اے نہیں سمجھ. رب پیا جواب دیندا ہے, رب سونا جواب دے رہا ہے. اقبال انہاں نو کہہ دے کہ انہاں نو جڑے ادب رکھدے نے نبیاں تے ولیاں دا, گل سمجھی, جڑے ادب رکھدے نے نبیاں دے ولیاں دا انہاں نو دس دے تسا اپنے اندر عشق مصطفیٰ دی دولت پیدا کرو پھر ویکھو طوفان کیویں بندے جے لوکی تے مسجداں دے تے نام نبی پاک دا لکھیا ہوئے جڑے نام نو کٹ دیندے نے آندے نے تے اللہ دے نام دے نال شرک ہویا کھڑا ہے ایک بار ہونا ملنا جائیں او کبھی دین دی خیر خائی دین دی خدمت نہیں کر سکدے دین نو بلند نہیں کر سکدے دین نو بلند او نہیں کرنا ہے جنا تھا تھا تے محمد عربی دا نام لکھ دینا واہ پکا سنی جو سی جی گل تے سنی نا پکا سنی ولی ہوندا وی سنی ہاں ولی تے ہوندا سنی دھرم ہے اس میں محمد سے اجالا کر دے محمد پاک دے نام دی روشنی عام کر اس نام دی روشنی تھا تھا تے چمکا اس نام مبارک نو ہر دل چ وسا اس نام مبارک نو ہر تھا تے لا اس نام دی روشنی مبارک دی جیویں ہوے گی اوویں اوویں مسلمان دنیا تے غالب ہوندا جائے گا میں حیران او بدبخت دین نبی پاک دے دین دا کتھے خیر خواہ ہو سکدا ہے یا حضور دے دین دی کتھے خدمت کر سکدا ہے یا اللہ یا رسول اللہ لکھیا کھڑا ہوئے تے شرک ہویا کھڑا ہے کوشش کرے کتر کتر کتر کتر کے اخیر ایک دا رہن دے تے ایک دا کٹ دے اقبال بول اٹھا ہے وہ آندا چلیا تینو پتہ نہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو او نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بل میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو وہ تو ان پتہ نہیں یہ نام تے جڑے پھول لے بلبل جڑی بول دی پھر دی اینا ہی صدقہ ہے جی زمانے چھ کوئی باغ ہرا بھرا لگ دی کوئی کلیاں کھل دیا نے پہیاں تو نام محمد دی صدقہ ہے آکھے وہ تین پتہ نہیں جی اے ساقی نہ ہوئے تو نہ کسے جگہ تے مہے روے نہ کوئی مٹکا روے کی مطلب یہی عشق کا جام پلانے والا ہے یہ نہ ہو کائنات میں نہ مومن ہو نہ عاشق ہو نہ عشق ہو ایک کی تے ساقی ہے جڑا جام پلاؤں دا پیا صدقے جام بعد میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو پھر جنو شرک سمجھی کھڑا ہے نا جے اے نہ ہوئے تے او دی توحید دا ایس جہان چے جڑا میلا رچے یہ بھی ختم ہو جائے ایس جہان توحید اگر ظاہر ہے تھا تھا تے اللہ اللہ پہ ہون دیئے وسیلہ محمد عربی دائیے پتا کیوں اقبال بتا رہے ہیں کہ کائنات وجود چاہیے تے حضور دے صدقے کن دے صدقے سرکار دے صدقے جدو کائنات حضور دے صدقے بنیئے تے کائنات نو ویکھنے تے رب یاد آن دائے پھول ویکھے تے رب یاد آن دائے باغ ویکھے تے خدا یاد آوندا انسان ویکھے تے رب یاد آوندا تے اے ہن رب دی یاد جیڑی تینو سانو ملی کھڑی اے اے کائنات تو صدقہ تے کملی والے دا حضور نہ بناوندا رب تے پھر کائنات وی نہ بندی اے او دسنا چاہندا خیمہ فلک کا استاد ایسی نام سے ہے اگر جڑا اتے تمبو تانیا کھڑے اسمانہ والا اے تمبو بھی نبی پاک دے نام دے سہارے کھلوتا ہی ہے مائی افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپشامہ دا اسی نام سے ہے اگر جڑی کائنات دی نبض چل دی پئی ہے نا حضور دے نام دے صدقے پہ چل دی حضور نہ ہو من تے تیری نبضہ کھلو جاؤ کائنات اس سے ٹائم ختم ہو جائے نام مصطفیٰ کی برکت ہے کائنات کی نبض چل رہی ہے سبحان اللہ. یہ دس دینے پہ کہ اسی عقیدے والوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا, ایسے عقیدے ایسے ایمان والے. تو دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے, یعنی حضور دا نام تن دسنا کتھے کتھے جنگل ویکھے تے حضور دا نام ہے. دشت میں دامن کو سار میں, دشت میں دامن کو سار جے پہاڑوں دے دامن ویکھے جا کے اتے بھی نام مصطفیٰ میدان میں ہے. بار میں موج کیا گوش میں طوفان میں ہے. جنے کتھے کتھے بے وقوفہ کٹے گا حضور دے نام نو, اے تے جنگلہ میں جاویں تے حضور دا نام ہے. ہائے ہائے ہائے جنگلہ میں جاویں کملی والے دا نام ہے. جے جڑا پہاڑا وچ جاویں تے حضور دا نام ہے. جے جناب جی جاویں طوفاناں نو ویکھے اوتھے وی حضور دا نام ہے. جے سمندراں دیاں موجاں نو ویکھے اوتھے وی حضور دا نام ہے. جے طوفان ویکھے اوتھے وی حضور دا نام ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے. چین دے شہر مراکش نو ویکھے اس انہاں جنگلاں وچ وی حضور دا نام پیا وجدا ہے. اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. جے ویکھے تے حضور دا نام تے مومن دے ایمان وچ لکیا کھڑا ہے. چلو باہر دیواراں والے تے کٹ لیں گا تے مومن دے ایمان والا کیویں کٹے گا. سبحان اللہ. اور اگے سن چشمے اقوام یا نظارہ ابد تک دیکھے, چشمے اقوام یا نظارہ ابد تک دیکھے, رفعت شان رفع نالا کا ذکر کی دیکھے. جا کے زمانے آ اکھ کھول کے ویکھ مصطفیٰ دے ذکر اور نام دی بلندی کنے ہے. اللہ خود پیا فرماؤں ہے جنے رفع نالا کا ذکر رکھ اصا تو آڈے ذکر نو بلند کر سڈیا, اصا تو آڈے ذکر نو بلند کر سڈیا. تو جتھے رب سونا بلند کرنے والا ہوئے کوئی گھٹا سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نا. اسے واسطے میرے کملی والے آقا دے سہ دشمن ابو جہل رنگے مر گئے, برباد ہو گئے, اور سہ سپر طاقت ختم ہو گئی, اور کئی تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے. چند دنوں میں رب کے فرشتے ان کا بھی پیچھا کرنے والے ہیں. میں کہتا ہوں مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائے گا آبا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کون انہوں مٹا سکتا ہے؟ خدا دی قسم کر کے آنا صدقے جاواں کلندر اقبال دے حسن عقیدے تو کنے کنے موتی اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا نے, کنے کنے سونے جنہاں دنیا کائنات تسلیم کر بیٹھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنی مذہب کی پیدا فرمایا نے. اقبال دا نام کتھے نہیں پیا بجدا. قربان جاواں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سونے سارے مٹ جان گے مگر تہاڈا چرچا مٹ سکدا نہیں. ہائے کتھے کتھے جا کے اپنے نام پاک نو مٹا سکدا ہے کوئی؟ خدا دی قسم جس نام دے ورد جانور بھی کر دیں, جانور جانور جنگلاں دے پتے پتے. میں تنو حضور دے قریب زمانے ماضی قریب دے غلام دی گل دسنا. آلہ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے سرکار اپنے ایک مرید نال پہ جاون تے مرید نو فرماندے نے اج تین پتہ ہے سید مہر علی شاہ گولوی دا عرس تے فرمایا اج کائنات دا ہر ذرہ سید مہر علی شاہ دا ذکر پیا کردا انہیں مرید نے عرض کیتی حضور کیویں سر دا بوٹا کھڑا سی شاہ صاحب کرمے والے نے سر دا بوٹا پھڑ کے نا تے مرید دے کان نال لایا سنیا ہر تیلے وچوں مہر علی شاہ دا ذکر ہو رہا سی ایمان نال دس میرے آقا دا جائے نام دا ورد کیتا ہے او دا کائنات ذکر پہ کر دی تو پھر آقا نامدار دا ذکر کون مٹا سکتا جی میں کوئی زور لائے گا نا اللہ تبارک و تعالی اسنو اون نہیں بلندی عطا فرمائے گا اصل گالے وے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ نو دعا دیتی جدو نارد کیتے حضور میرے آستے دعا فرماؤ آپ نے فرمایا پتر اللہ تیرے حسد کرنا ربوتے بنا دے گا نارد کیتے حضور دعا چنگی ایک ہی دعا کیتی نہیں فرمایا پتر حسد کرنا لے انہا نہیں چوکھے ہوں دنے جنہا نہیں شان نہ چوکھے ہوں دیا سرکار دی شان جو چوکھی ہے تے حضور دے حسد بھی چوکھے نے ہاں عرباں دے خرباں دے حساب دے دنیا وسطی حضور دے دشمن لیکن دشمن ہونا دس دے پیا جنہیں دشمن بہتے نے او نشان بھی بہتی ہاں اللہ دے بندے للو پنج دے دشمن تھوڑے ہوندے نے ہاں للو پھتو نتھو خیر دے دشمن کوئی نہیں بننا ہوندا دشمن او دے بندے نے جنہاں نو اللہ نے شاناں دتیاں ہوندیاں نے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ فرما جناب اگے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے تینوں ایک دنیا وچ لے جانا جیڑی کالی دنیا ہے کیڑی دنیا واہ واہ پر ایسی کالی دنیا ہے جنہیں حسن دے تے ناز کردا ہے وہ اقبال کالی دنیا تے حسن ناز کردا ہے وہ کیڑی دنیا ہے اکھے اس دنیا دی اکھ دی پتلی وی تے دسنا وہ آخ آن کے ویخ وہ دنیا جڑی کالی دنیا ہے وہ ہے جڑے بلالی دنیا تے حضرت بلال نو ویکھے تے اس دنیا دی اکھ دی پتلی ہے وہ جڑے جھلیا مصطفیٰ کریم نے اس کالے بلال دا ذکر بلند کر چھوڑیا مصطفیٰ دے اپنے ذکر نکی شان ہو رہی مردوں میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا سبحان اللہ تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح اکھے جڑی بلالی دنیا ہے نا جو اس سے کوئی شان کوئی تپش پئی کھڑی ہے نا تو نام محمد دے صدقے نال دے پئی کھڑی ورنہ بلال نو کتھو شان رونق ملی کھڑی ہے ہوتا دل نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح ہن اگے مسلمان نو آخری سبق آخری جواب خالق کائنات دی طرفوں ملدا ہے پیا اس شکوا کرنے والی قوم کو جواب ملدا ہے عقل تیری ہے سپر عشق ہے شمشیر تیری مسلمان تیری عقل ٹھارے اپنی عقل نو ڈھال بنا کے رکھ دشمن دا وار روکن دی خاطر عطا دیاں حکمتانو کدی نہ چھڈی مگر عشق ہے شمشیر تیری عقل نو ڈھال بناؤ عشق نو تلوار بنا اقبال فرماؤندے نے میں تینوں دسنا وا دنیا فتح کرنے دے کی ہتھیار چاہیے نے تینوں ایٹم بم والا ہتھیار نہیں چاہیے عقل تیری ہے سی پر عشق ہے شمشیر تیری عشق خدا عشق مصطفیٰ والی تلوار تینوں چاہیے اس ہتھیار تلوار دے نال تو دشمنوں دے سر لاویں گا کی مطلب جدو عشق آ جاوے گا نا تو پھر تے تو دشمن کسے دے اگے نہ چک سکنا ہے نہ وک سکنا ہے نہ غلام بن سکنا ہے کیونکہ غلام مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا ہوئے غلام مصطفیٰ تے آقا ایک غلام کے یہ غلام جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے نا اس غلام کا ایک کوئی آقا ہے اور آقا نہیں ہو سکتے ہاں ایک غلام دا ایک آقا دا غلام ہی ہمیشہ بچیا رہندا ہے جڑا ڈھیر غلام آقا دا ڈھیر سارے آقاواں دا غلام بنیا ہوندا ہے نا اونوں تے آقا ہی کھچ کھچ مار چھڑ دے نے کوئی کنجر ہی کھچی جاندا ہے تے کوئی ہی کھچی جاندا ہے تے کوئی ہی کھچی جاندا ہے اکو آقا جو بنا بھی ہے تے سونا جتر مرضی لے جاوے اودے پیچھے ہی لگے جائیے وہی کامیاب ہوندا ہے انشاءاللہ عقل تیری ہے سی پر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری مسلمان جڑے تیری جڑی خلافت ہے نا تے پوری دنیا تے غالب رہنی پوری دنیا دی فاتح خلافت سمجھا نے اس مسئلے نو سمجھا کے اگے چلنا اسلام میں نظام حکومت خلافت کے ساتھ چلتا ہے کدے نال اللہ سونا سب تو پہلا ایکو خلیفہ اپنا بنایا ہے جنہوں سارے تو وڈا خلیفہ خلیفہ اکبر آکھیا جاندا ہے او ذات مصطفیٰ ہے پھر حضرت آدم خلیفہ ایک خلیفہ اللہ دا ہر نبی رب دا خلیفہ ہوندا ہے کیا ہوندا ہے رب دا خلیفہ اسلامی حکومت خلافت دے کل نال چل دیئے اسلام میں بادشاہ کو خلیفہ کہا جاتا ہے وہ ایک کو ہی ہوندہ کنے ہوندے نے ایک حضرت صدیق اکبر خلیفہ سی کوئی ہو رہا ہے سی بولو تے سی اونا تو بعد عمر خطاب خلیفہ بنے کوئی ہور بنے نہیں اونا تو بعد اسے طرح ترتیب نال لگے آؤ مسلمان 1300 سال خلافت دے نظام دے تحت رہے ہیں خلیفہ ایک کون دا سی اس خلیفہ واسطے شرطے خاندان مصطفیٰ دا ہوئے کون ہوئے یعنی قریشی ہوئے کون ہوئے قریشی ہوئے تے وہ قریشی خاندان دا خلیفہ ہمیشہ خلافت لگی آئی، اس خلافت نو مرکزیت حاصل ہوندی ہے، تھلے مختلف ملکاں دے بادشاہ مسلماناں دے پاوے ہون، جے میں عوام دے اتو بادشاہ ہوندا ہے، بادشاہ دے اتو ایک خلیفہ ہوندا ہے، گل سمجھا؟ جڑا سارے بادشاہاں دے حکم چلاوندا ہے اونوں کیا آخدے نے؟ خلیفہ آخدے نے۔ جنہ چر خلیفے رہ سن مسلمان اتحاد ہی ہوندا سی، ایک نو جو مننا ہے، خلیفے چلنا ہے رب دے حکم نال تے باقی دنیا چلنا ہے خلیفے دے حکم نال، گل نہیں سمجھ رہے؟ حاکمیت اکو ذات دی رہنی ہے، خالق دا حکم خلیفے دے چلنا ہے تے خلیفے دا حکم مخلوق دے چلنا ہے۔ ہن خلافت رہی تے حضرت عمر بن خطاب جدو آواز مار دے سن بھی شاباش کٹھے ہو جا کفر دے خلاف، کوئی ادھر فوج لگی ہوگی، کوئی ادھر مجاہد لگے ہوتے ہیں، کوئی ادھر لگے ہوتے ہیں، دشمن سوچیا وہ انہوں تے پار پار کے ماریے، پھر گل کٹھے دے برا بھی کھلو جان نہ، سات اٹھ برا تو محلہ ڈر جانا، میری گل سمجھی؟ محلے دیا لتاں کمر لگ پی بھائی، پانچ سات برا نے ہوں کی کرو بھائی؟ انہاں لیا دی جمہوریت، سب تو پہلا ترکی دے اندر، کتنے ترکی دے اندر خلافت ختم کیتی، لے آدھی جمہوریت، جمہوریت نال ایک قوم مختلف خطیاں وچ بنڈی گئی، کسے جگہ تے بادشاہت آ گئی، سعودیہ وکھرا بن گیا، کویت وکھرا ہو گیا، عراق وکھرا ہو گیا، شام وکھرا ہو گیا، اردن وکھرا ہو گیا، دو دو گٹھاں دے مسلمانوں دے ٹوٹے ہو گئے، گھر ایک سی کنڈاں وچ کئی پہ گئی، جدو ایک گھر پنج مرلے دا ہوے کنڈاں پہ جان پنج، تے خدا دے بندیا ہر پرا ہی اوکھا رہنا ہے، ہوا تھلی نو تسدا رہنا ہے، چوگا سوڑا ہو جاوے وسنا اوکھا ہو جاندا ہے، چوگا کھلا ہوے تے بندے ویڑے دے اندر آرام نال وسدے نے، انہاں کی کیتا دشمنا اس چوڑ قوم نو پار کے وکھرا چا کیتا، ہن ہو گئے ٹوٹے، ہن ٹوٹے دے اوتے ایک کوئی بم کافی ہوندا، ایک بم مر وجدا ہے، چوتھے دن ٹوٹا گیا، پھر اگلا بم وجا، پھر اگلا ٹوٹا گیا، یہ ٹوٹے کر کر تینوں مار دینی پے، خدا کی قسم اسلام میں جمہوریت پر لعنت ہے، اسلام میں نظام ہے تو نظام خلافت ہے، کہاں سے آئے؟ جمہوریت آ گئی، جمہوریت کئی لوگ کہتے ہیں لولی لنگڑی، ماشاء اللہ سے لولی لنگڑی جمہوریت بہتر ہے، میں نے کہا نہیں، آپ جیسے لولے لنگڑے بہتر ہیں، ظالم کا بچہ کافر بھی اسی کا حامی، کافر بھی جمہوریت کا دائی، تم بھی جمہوریت کے دائی، تمہاری اور کافروں کی زبان ایک ہو گئی ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، کافر کی زبان اور ہو، مسلمان کی زبان زبان مصطفیٰ ہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ارے سانو خلافت توڑ کے جڑے ٹوٹے کیتے گئے جے، اے ٹیڈ نے کیتے نے، ہاں اگر اے ٹوٹے ٹیڈ والے نہ ہون، ٹیڈ سانو نہ پاڑے تے اساں ایک ہی ہو کے رہیے، تین پتہ ہے جدوں پانچ پرا کٹھے بہ کے نہیں کھا سکتے، پیو آخدہ جاؤ کنجرو منڈو اپنی پیلی تے کرو آپو اپنا وکھرے مکان ایویں ہوندا ہے کہ نہیں تے جنہ چیر بھرا کٹھے بہ کے کھاندے رہن لا اوناں چیر نہ پیڑیاں ونڈیندیاں نے نہ اتحاد ٹٹدے نے معلوم ہویا اتحاد توڑدا کون ہے اے گھنٹا گھر فیصلہ باد کا جو گھنٹا گھر اٹھائے پھرتے ہو نا اے بےمان ہر کسے نو ایتھے بےمان کیتا اے ہوئی ہے جنہ مسلماناں نو پاڑ کے رکھیا ہویا ہے جنہ ٹیڈ نو چھڈیا مصطفی کریم دے دین تو قربان کیتا خدا دی قسم کر کے آنا او کدوں کوشش کردے نے کہ میں آوائن کرا نہ ہو دی کوشش ہوں دی ہے یار توں حکومت سنبھال لے اساں اس پاسے نہیں آؤں دے سانو حضور دا مصلی کافی قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی اے جناب خلافت کا نظام اقبال کلندر لاہوری فرماندے نے جدو ترک والے خلافت کڈی مصطفی کمال پاشے دے پیچھے لگ کے اوتھے قوم پرستی آ گئی او اج قوماں ونڈ گئیاں نے پہلا ایس دھرتی دے اوتے توج رکھا ایس ہندوستان دی دھرتی دے ہندوستان بی بی نو جدو راجے ہاتھ پایا ہے انہیں ایتھوں فریاد کیتی ہے آپ دے خلیفے اپنی دھی بہن دی عزت دی فریاد نہیں سننا ہے رب سونے نے خلیفہ وقت نو آپ دے اندر فریاد سنائی محمد بن قاسم دا لشکر آ گیا اے برکت خلافت دی سی اج خلافت تو جمہوریت وچ بیٹھے ہیں تائیوں پے بکنے ہیں جنے جناب جی ساڈا کی لگے عراق نال ساڈا کی لگے افغان نال او بے ایمان جے ساڈا عراق افغان نال نہیں کچھ لگدا پھر ساڈا اپنے آپ نال نہیں کچھ لگدا پھر اسا مسلمان نہیں نہ ساڈا اسلام نال کچھ لگدا نہ قران نال کچھ لگدا جے کلمہ محمدی پڑھ لے آئے جتھے حضور دا غلام بیٹھا ہوے گا اوتھے جا کے اپنی جان قربان کر دے گا کرنا خدا دی قسم اس ہندوستان بی بی دی فریاد عرب والے سنی عرب والے یہ نہیں سمجھا ہم عربی یہ ہندی ہندوستانی ہمارا کیا لگتا ہے ان سے نا یہ لعنت ہے کفر ہے اسلام کو 300-400 حصوں میں پالنا ہے اسلام ایک ہی ہے جہاں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ مصطفیٰ کی امت ہے ہمارا بھائی ہے ہم ہر کچھ اپنا قربان کر دیں گے اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے اور سمجھو گل سمجھو اور تین تعلیم دیتی سکول والی تین پتا کی لگے مسلمان کی ہوتے تو تے کچھ نہ لگے تو آنا وکھرے وکھرے اتھے کی ہے اتھے وہ ان سے ہمارا کیا لگتا ہے اور میں تینوں آنا مسلیا تو کافر نو کسے جگہ تے چونج بار کے ویخ کافر نو کٹھا ہوندا ویخ کافر سمجھتے ہیں ہم ایک ہیں اور یہ دلے سمجھتے ہیں ہم لاکھوں ہیں وکھرے وکھرے ہیں باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ کمر کافر اپنے کو بچانے کے لیے تمام ایک ہیں اور تو کہتا ہے میرا کچھ نہیں لگتا کوئی ہمارا کسی سے کیا تعلق ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم جس کا مسلمان سے تعلق نہیں اس کا مصطفیٰ سے تعلق نہیں اس کا خدا سے تعلق نہیں میرے حضور فرماندے نے حدیث مندے ہو ذرا بولو تے سجد کے میرے آقا فرماندے نے مومنہ دی مثال انج ایک جسم جے میں جسا ایک ہوئے ایس انگلی ویچ نتھور بن جا نتھور نتھور جائے پک وارث شاہ فرماؤں دا نتھور تھے عشق دا درد پیڑ بڑی کر دا نتھور پک جائے ایمان نال دس اکھ سوندی نا این کریا کر جدوں نتھور پکے کٹ کے وکھرا سٹ دیا کر کیوں آنکھ کو کہے میرا اس انگلی سے کیا تعلق ہے پھر یہ ہاتھ پک جائے ہاتھ کاٹ کر پھینک دے بات سمجھنا پھر آنکھ پک جائے آنکھ کاٹ کے سٹ دے ہمارا آنکھ سے کیا تعلق ہے جب ٹانگ پک جائے لت کٹ کے وڈ دے کٹ کٹ کے وڈ ڈا جائے گا پھر تو کتھے رہے گا گل نہیں سمجھنا بدبختو اے رلے کھڑے ہیں تے مسلمان بنے کھڑے ہیں رلے تے سارا راہ ہن حضور دی شریعت دا مسئلہ سن ساڈی فقہ شریعت دا مسئلہ ہے مسلمان دی تھی کافران نے گرفتار کر لئیے روح زمین تے جتھے جتھے مسلمان رہندے نے اگر انہاں نو پتہ اساں اپنا سارا مال کافراں نو دے دیاں گے تے او ساڈے مسلمان دی تھی عزت نو واپس کر دین گے شریعت مصطفیٰ کا فتویٰ ہے تمام روح زمین کے مسلمانوں پر فرض ہے پیٹ پر پتھر باندھ لیں مگر اپنی عزت کو ضرور چھڑا لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کس کی میں کسی کافر کی بات نہیں کر رہا جو یہ رشتہ نہیں سمجھتا وہ کافر ہے بولو کون ہے وہ منافق ہے عبداللہ بن ابی کی نسل ہے اور جو یہی رشتہ سمجھے گا مصطفیٰ کی شریعت والا وہ مسلمان ہے حضور کا غلام ہے گل نہیں سمجھ لگی قربان جاوا توجہ فرما جناب ہن خلافت مک گئی تاں کر کے اساں وکھرے وکھرے مارا کھاوا برباد ہوواں گے یاد رکھنا خدا دے بندے دشمن کسے دا دوست نہیں ہو سکدا جڑا تیرے پرہا دا دشمن ہے او تیرا دوست نہیں ہو سکے گا او جدو تینوں وکھرا وکھرا کر کے پیا ماردا ہی تینوں تاں کر کے جناب والوں نوں پتہ دوویں رل گئے میرے نال لڑ جان گے ہاں جی میں نہ تو مار کھا جاواں گا او تاں یہ وکھرا کر کے مار دے نے ورنہ نہ او دوست تیرا نہ دوست ہوئی یاد رکھ لے خدا دی قسم کر گیا نہ جڑے بندہ دشمن دا خیال نہیں رکھدا بھاوے دنیاوی دشمن ہوئے بھاوے دینی دشمن ہوئے جڑا دشمن دا خیال نہیں رکھنا وساکھا جاندا ہے ہمیشہ واسطے برباد ہو جاندا ہے بچدا وہی بندہ ہی جڑا دشمن دا ہمیشہ خیال رکھدا ہے پنا مراد اترے اوئے اوئے اترے پر خدا دی قسم اساں مرد ہی منافقاں دے تو ہاں مسلمان مرد منافق دے تو میرے کملی والے آقا نے تنی فرمایا نا فرمایا میں نو کافراں تو خطرہ نہیں کہ میرے کافران دے ہتھوں میری امت برباد ہوے گی میں نو چٹے ننگے مومنہ تو خالص خالص مومن تو خطرہ نہیں او بھی امت میری نو تباہ نہیں کرے گا فرمایا میری امت دا بیڑا جدوں بھی غرق کرنا ہے نہ کسے تباہ کرنا ہے خطرہ ہے میں نو تو میرے آقا نے فرمایا منافق دے ہتھوں خطرہ ہے واقعی قسم خدا دی تو تاریخ پٹ کے ویخ کافران دے پنجے وچ کدی اینا زور نہیں آ سکیا مسلمان نو ٹھا لوے جے او ٹٹھا کدی تے منافق دے ہتھوں ٹہ گیا کیونکہ سیانے مثال دیندے نے ہندو گاں ذبح کیتی بیٹھا ہوئے نا تے تساں خرید نہیں کرو گے آکھو گے ہندو اے کھتری اے کھتری دے ہتھ دا لویے بھاویں ذبح گاں کیتی بیٹھا ہے تے جے ہوے نا گل سمجھی کلمے پڑھن والا ہوے اندروں منافق کلمے پڑھنا سور ذبح کر کے گوشت بنا کے پھٹے تے لائی بیٹھا ہوے تو پھول کے لے رہے گا کہے ہے جو کلمے پڑھنا والا نے سور کتھے ذبح کرنا اے سکندر تینو سور کھوا لینا ہے کافر تینو گا نہیں کھوا سکدا معلوم ہویا مومن جدوں بھی دھوکا کھاندا ہے کدے ہتھوں کھاندا ہے لیکن اللہ نے پھر منافق نو لکڑ نہیں دیتا، تو اسا پٹی رکھیے تے اور گل ہے، تو اسا اکھ دے پٹی، اللہ دا منافق دی نشانی ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ فرماندا ہے منافقاں دی نشانی ہے او مومناں نو چھڈ کے دے کافراں نو بیلی بناون گے۔ یارا یاد رکھنا، منافق ہر شے اپنی چھپا سکدا ہے مگر اپنا یار بیلی کدی نہیں چھپا سکدا۔ منافق کہ نے حضور فرماتے ہیں اے ہتا میرے صاحب ابھی صاحب، دوست کو دوست پر قیاس کرو۔ میں مثال دینا، داتا گنج بخش لنگا ولی ہوئے او دا کوئی کنجر یار ہو سکدا ہے؟ بولو تو صحیح دا، یار کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، پرانی گھلے بسال ہے کہ باز بازا نہ لٹ دے نے، چڑیاں چڑیاں نہ لٹ دیاں نے، کان کانوا نہ لٹ دے نے، کانوا نو بازا نال نہیں ویکھے گا، کبوترا نو چکانوا نال نہیں ویکھے گا۔ معلوم ہویا جنہ چر اندروں بیمان جنس نہ رلے اتو یاری لگ دی، جدو اندر بے ایمان ہویا کوڑا پھر ہی او یار بنائی کھڑا کافر نو، بات سمجھ لے۔ ہن اونج تو پٹی بننی بیٹھا ہوے اکھاں تے تے اور گل ہے، ورنہ ایمان نال دس رب کو سمجھاون وچ کمی چھڈی نہیں، کو منافق دی یار نشانی دسن وچ کوئی گل چھڈی نہیں، ہو سکدا۔ توجہ فرما جناب، خلافت دی اقبال فرماوندا ہے میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، او مسلمانہ تیری خلافت پورے دنیا نو فتح کرنے والی ہے، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، بہت بھی قبول ہے۔ اقبال فرماتے ہیں مسلمانہ جڑا آنا نا اللہ اکبر پردے تکبیرہ کے نہیں، اللہ اکبر جدو عید آلے دن نہ ہوں دینے پھر چھے ہور بھی بدھائی کھڑا ہونا ہے، بدھائی کھڑا ہونا ہے کہ نہیں، چھے وعدو کیتی کھڑا ہے، آنا ہے اللہ اکبر، یہ دا کی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، کی مطلب اللہ دا علم بھی سارے تو بڑا ہے، اللہ دی قدرت بھی سارے تو بڑی، اللہ دی شان بھی سارے تو، اللہ دی طاقت بھی سارے تو، ایویں ہی ہے نا۔ ہن جدو آنا ہے اللہ اکبر، اقبال آندا تینوں اپنی تکبیر دا پتہ ہی کوئی نہیں، تو سمجھی کھڑا ہے بس مولوی جی اللہ اکبر کر لیندا ہے، جا کے پٹھے سیدھے سجدے دے تے راہ پے، واندہ بدبختا تن کی پتا جدو اللہ اکبر آنا ہے نا، ایک کافر بیمان منافق دین تو علاوہ ہر شین وے سار دیں دیو، اے ہے اگ، اینے تیری نظرت ہر شین وے سار دینا ہے، جدو وڈے تے نظر رکھے گا مڑ کسے چھوٹے والتے نگاہ نہیں نا جاندی، گل نہیں سمجھ لگی۔ اللہ اکبر جنہ تینو رب آکھیا ہے اینا کسے شے کسے ورد دا حکم نہیں کیتا، جنہ اللہ اذان وچ شروع وچ کنے وارا اللہ اکبر آکھ دے دے، چار وارا، پھر آخر وچ دو وارا، ہر نماز وچ اٹھ دیا بہن دیا آکھ دے اللہ اکبر، پر تو کی سمجھ آئی؟ یہ پیپسی دی بوتل پی رہا، یہ پیپسی نہیں یہ تکبیر ہے، اس تکبیر کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، رب تینو ہر وقت دی نماز اٹھ دیا بین دیا کھلون دیا سجدے جاندے رکوع کر دیا دس دے پیا نظر میرے تے رکھی وڈا میں ہاں، جدو میں نو اینا ایک نگاہ وچ رکھے گا دنیا کائنات تیری نظروں ڈگ پے گی، میرے تو ڈرے گا کسے اور دا خوف کبھی نہیں کرے گا۔ وہ کیسا مسئلہ ہے اللہ اکبر بھی آکی کڑا ہے سپر پاور تو لتا نہیں کمی دور پھٹے منہ یہو جا نمازی دا یہو جا نمازی تلانتی نمازی یہ بھی کوئی نمازی ہے جنہیں خدا دے تکبیر دے مقصد نہیں سمجھیا اے نمازی اللہ سب تو بڑا ہے تو پھر امید غیران دے دردی رکھی بیٹھا ہے جے رب سب تو بڑا ہے تو پھر رزق بھی ہوتے کول ہر شہ ہوتے کول ہے پھر امیدہ بھی ہوتے دردیاں رکھ وڈے دا در نہ چھڑ چھوٹے آپ پہ پہنے جنے کے پہنے گے گل نہیں سمجھ لگی پر اصل بےمان بےمان نمازیاں نماز پڑھ لیا ہے وڈا کسی ہور نو کہنے سپر پاور اور ہے لاکھ دیوانہ تے رب سپر طاقت کے اور کوئی طاقت ہے میں نو قسم خدا دی جو کسی اور کو طاقت سمجھے وہ مشرک ہے مومن وہ ہے جو صرف طاقت ایک ذات کی سمجھتا ہے باقی انہوں پتہ ہے جو کوئی اٹھیا پھردا ہے اللہ آندا ہے کون بن جا او دے حکم نال او دے امر دے نال او دے کون دے نال اے لگا پھردا ہے او کون ہن پیچھا چا کرے تے کوئی شے بھی نہیں اوے وا کے نہ بن ختم ہو جا کوئی رہ سکدی ہے بولو تے صحیح کائنات دے حکم دے نال قائم ہے رب اکو ہی طاقت اکو ہی حکم اکو ہی قدرت اکو ہی شان اکو ہی سچ آکھاں دے رب دی شان آکھاں جس شان تھی شان سب بنیاں دیکھیں فقیر دی نگاہ کدھر گئی ہے علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤں ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا ہو چیز ہے ایک عالم مانا کر سفر جنہیں غیرت مند مسلمان دی نگاہ ہمیشہ رب تے رہن دی ہے کہ دیتے ہیں کیس دی غیرت مند دی کہ دی جنہوں اپنی تی دی غیرت ہو کسے ہور نال بیٹھی بیٹھنا تے دور دی گالے کسے دی نگاہ بھی اپنی تی تے گوارا نہ کرے ہاں اب تو دشمن کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹی کی خصوصی نگاہ داشت کی جائے گی خصوصی توجہ دی جائے گی مسلمان کی بیٹی پر میں حیران ہوتا ہوں کسی کی عزت کی طرف تکتے تھے تو گولی مار دیتے تھے اب وہ خصوصی نگاہ رکھے بیٹھے ہیں پھر بھی ہم جی رہے ہیں اے بغیرت رب تے نظر نہیں رکھنا اقبال فرماؤں ہو ہوئے غیرت من تو نگاہ ہمیشہ رب تے رکھنا ہے کدھر تے رکھنا ہے ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تم مسلمان ہو تو تکبیر ہے تدبیر تیری سن بھائی اور میرا بھراوا اپنے برا دے شکوے بھی سن تے جواب بھی سن اقبال فرماندا جے تو ہوے نا مسلمان تے جیویں تو سوچے گا رب دی تقدیر اوے بن دی جائے گی ہائے ہائے ہائے تے رب دی تقدیر ہمیشہ غالب رہندی ہے اس واسطے مسلم ہو تو اس کی تدبیر بھی ہمیشہ غالب رہے لوگ ہی کہتے ہیں انگریز 100 سال دور کی سوچتا ہے میں نے کہا پھر تو کچھ نہ سوچا مسلمان اپنی سوچ چھوڑ کر جب خدا کے دین میں گم ہو جاتا ہے نا پھر یہ 100 سال کیا ہمیشہ ابد تک کی زندگی کو سوچتا ہے وہ کی شیطان ہویا جنہیں چت بھی سوچی 100 سال دی نہ نہ چلیا مسلط مسلمان سے ہو جڑا جنت تک دی سوچتا ہے 100 سال دی سوچیا تو مر گیا کہ برباد ہویا کہ مسلمان تو وہ ہے جو جنت تک سوچتا ہے ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں گا اور آخر دے اندر آخری شیر اقبال دے جواب شکوا دا مسلمان نو سوٹا پھڑاؤن لگا اندر لا گل کر تینو دسنے آسان وال رب جواب پیا دین دے مسلم نو تو جڑے شکوا کرنا ہے پیا تینو اسا وال دسنے آئے تو آنا سانو رب کچھ نہیں دیتا تو ساڈا نہیں ساڈے حبیب دا نہیں بنیا اسا تینو تاں ہی ویلا رکھیا ہے تے تو آ تو ساڈے کملی والے نال کر وفا سبحان اللہ تے پھر ویکھ کائنات دی کیڑی شے ویکھ جیڑی تیرے ملک وچ نہ کر دئیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ آخری جواب شکوا کا آخری شعر ہے رب کی طرف سے ہم جیسے موسلوں کو جواب مل رہا ہے موسلوں کو رب جواب دے رہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں سمجھ آئے کہ نہیں جواب ملتا ہے رب دی طرفوں تو ساڈے وفا محمد پاک سے وفا پتا ہے کیا ہے وہ کی مقصد ہوئے حضور نال وفا کرنے دا کی معنی ہے پتہ نہیں لاکھ روپیہ لا کے مدینہ شریف دے بازار پھر کے آ جاؤ مدینہ نبی پاک والے وفا ہے جہاز دی سیر آپ کیتی اوتھے جا کے مکے مدینے وچ ہوٹلوں دے بیڈ تو توڑے نے اوتھے آندیا جاندیا مہمان دیا زیارتاں تو کیتی جس کو ایئر ہیئر ہوسٹس کہتے ہیں زیارتاں انہاں دیا تو کردا رہیا ہے تو آنا مکملی والے نال وفا کر کے آیا نہ دگے باز آ اے دگا ہی سارا وفا کیا ہے مصطفیٰ کے دین پر قربان ہو جانا جس نے کملی والے کے دین سے وفا کیا ہے اس نے محمد عربی سے وفا کیا ہے جب ملتا ہے تو دین مصطفیٰ سے وفا کر پھر تو دنیا کی بات کرتا ہے ہم خود تیرے ہو جائیں گے رب اندر سے خود تیرے ہیں پھر ویکھ ادھر زبان ہلے گی ادھر مولا سونے دا حکم چلے گا نال نال رہن گے تیرے ہیں خدا دی قسم ہے وفا کر میرے کملی والے دے آقا میرے کملی والے سرکار آقا دے صحابہ ایک جنگ لڑن دی واری آئیے اے وفا پیا ہوندی مصطفیٰ دے نال جنگ لڑن دی واری آئیے صحابہ آخدے نے سفر بڑا سی پتھریلا علاقہ ہے جتی پیرہ اچھ کوئی نہیں حضور دے یاراں دے تو ایڈے ایڈے موٹے سنڈے وانگو بوٹ پائی پھرنا ہے صدقے جاواں آقا دے غلاماں تو پیرہ وچ جتی کوئی نہیں ساری فوج بغیر جتیاں تو ہیں اور ایسی فوج بھی کدھی ویکھی پر یہ کرایہ کے نہیں تھے یہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے حضور پر قربان ہونے والے تھے ہاں کرایہ میں اور فرق ہے کرایہ کا کرایہ والا جو ہوتا ہے وہ جان خوش ہو کر نہیں مارتا مجبور ہو کے مرتا ہے عشق والا رقص کر کے جان قربان کرتا ہے عشق والا آندا ہے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم ساقی کی لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا تو چھوڑ کے ہم تلخواہ جذبہ ایمان والا، تنخواہ والا نہیں، جذبہ ایمان والا لڑتا ہے، وہ پھر ایسا لڑتا ہے کبھی باغی نہیں ہوتا، جنہیں سونے نال وفا کرنا. صحابہ فرماؤندے نے بغیر جتیوں خون پیراں وچوں جاری ہو گیا، ٹردیاں ٹردیاں پتھراں دے علاقے تے. حضور دے یار فرماؤندے نے ساڈے کول ہور شے تے کوئی نہیں سی، اساں اپنیاں پگاں لا لا کے نا ٹاکیاں بنا کے پیراں دے ولہٹ دے سا. جدوں پہنچے دشمن دی فوج جنی سی، اساں گیا میدان لگا پتہ ہی نہیں لگا اللہ نے فتح عطا فرما دتی. اساں وفا، اساں تے وفا کافراں نال کرن والے ہاں، ہم تو بے ایمان ہیں، غدار ہیں، مصطفیٰ کے دشمن ہیں، حضور کے دین کے قاتل ہیں، مصطفیٰ کے وفادار نہیں ہو سکتے. حضور سے وفا نہ گیارہویں سے دیکھ گیارہویں کی دیکھ سے ہوتا ہے، حضور سے وفا نہ محفل ناز سے ہوتا ہے. اپنی مووی بنائی تو کر گیا، پیسے کمائے تو جیب پائے، نہیں، کملی والے سے وفا ہوتا ہے صحابہ کی طرح حضور کے دین پر نثار ہو کر ہوتا ہے. پھر جو جواب ملتا ہے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. لو جی وفا محمدی تیان کے گل مک گئی، جواب شکوا دیا، چار قسطاں پوریاں ہو گئی، چار قسطاں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. امید ہے اگلا جمعہ ربیع الاول شریف دا ہوئے گا، موضوع ہوئے گا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.